گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 333. من از دست گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن. بگشا به عشوه نرگس مست خراب را، بگشا به عشوه نرگس مست خراب را، بعد رشک چشم نرگس رعنا پراب کن. قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، جا خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن جا. گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. باد پرستیست حافظا، برخیز و روی از برخیز و روی از بکار سوا حبیب من. صبح است ساقیا، قدحی پر شراب کن، دور فلک گران ندارد شتاب. ما سرخوشیم و باده ما در پیاله کن، بدمست را به غمزه ساقی حواله کن. در جام ما باده چون آفتاب ریز، بر روی روز سنبل شب را کلاله کن. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 333 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت خانم مرثیه و آقایان قوامی و مجید تنظیم یافته. آهنگ در مایه بیات اصفهان از شیدا، اشعار از فاروقی بسطامی و حافظ، رنگ پایان برنامه از درویش خان و تنظیم از صمیمی. گوینده روشنک.